सौंदर्य सारे नंदा प्रपन्न पारिजातायुपाणी ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता नम वसुदेव सुत कंसानोदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी भूषितकरावनीरभासंबराधरभराधरूषात् पूर्णे सुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः शिवाय नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि आपने व्याख्यान में कहा कि अपना मानकर देने के समान कोई पाप नहीं, ये बात क्या? और दूसरी बात, ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बात विचार साध्यत्व है, विचार साध्य या विश्वास है? विश्वास से भी साध्य है, विश्वास से भी साध्य है, विश्वास से शादी वो बड़ी तेज होती है, विचार से शादी होती वो ढीली होती है। दोनों दृष्टियां है, एक विचार शादी बढ़िया होती है, विश्वास शादी कमजोर होती है, एक विश्वास शादी बहुत तेज होती है, विचार शादी बड़ी तेज नहीं होती, ऐसी बात है। तो ये विचार शादी है, विश्वास शादी दोनों है। तो ये बात मैं कहता हूँ, प्राय मेरी बात नहीं कहता हूँ, मैं पुस्तकों की पढ़ी हुई, शास्त्रों की पढ़ी हुई, संत महात्माओं से सुनी हुई बात कहता हूँ। तो मैंने ये बात पढ़ी तो मेरा भी आश्चर्य हुआ कि मेरी समान, मेरी समझ के देने के समान कोई पाप है ही नहीं, बड़ा आश्चर्य आया मेरे को, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आश्चर्य आया, पर मेरे तो समाधान हो गया, उसे चिंतन किया, विचार किया तो समाधान हो गया। वो समाधान क्या है कि वो समाधान नहीं करो और आप मान लो तो एक नंबर की बात होगी, समाधान करके मान लो तो अच्छी बात है। समाधान मानने में क्या होता है कि समाधान होने के बाद उसमें ढिलाई आती है कि ठीक है बात मान ली, जान ली, अरे बात जान ली, तो वो जानने में फिर वो उत्कंठा नहीं रहती, वो तत्परता नहीं रहती, और बिना जाने मान ले तो भी आप बात कैसे, बिल्कुल अपना जानकर नहीं माना, आप अपने मानकर नहीं देना है, भगवान की मानकर देना है, संसार की मानकर देना है, अपने मानकर नहीं देना है, ये बात बढ़िया है। तो बिना जाने जो पक्का हो जाता है वो तेज होता है। अब जानने में बताओ आपको, आप कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर का अंश है और चेतन है, अमल है, सहज सुखराशी है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, ये पांच बातें हैं। तो इसमें आपकी कोई चीज है क्या संसार में? ईश्वर अंश, इसमें कोई आपकी चीज नहीं, ईश्वर अंश जीव है वो अविनाशी है, तो विनाशी कोई चीज है संसार में? और चेतन, कोई चीज चेतन है? और अमल, कोई मल रहित वस्तु है? और सहज सुखराशि है सब वस्तु, कोई कोई वस्तु है क्या? तो उसको अपनी मान लो, पाप सब इससे ही होते, किससे होते? जड़ चीज वो अपनी मानना, इससे ही पाप होते है, कारण गुण संगो से सदा सदियों, गुणों का संग है तो यही असद सदियों में जाने रहता होता है। तो इसको जो अपनी मानना है, ये गुण का संग है, ये जन्म मरण का कारण है, तो इसके समान पाप और क्या होता है बताओ? जन्म मरण का मूल और क्या होता है? ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी ऐसी कुछ चीज है। तो ऐसा नित्य रहने वाला नाशवान चीज को अपनी मान करके देता है तो अपनी मानने में जो दोष हुआ है जड़ के साथ संबंध वो धरने से पूर्ण नहीं होगा। इसमें शंका करो, मेरे को भी अजीब लगी जब पढ़ी तो खेती बात करी क्या बात, तो अपने ही दे सकता है दूसरे कैसे दे सकता है। मेरे शंका रही वो बताओ आपको कि हम अपनी चीज ही दे सकते हैं दूसरी चीज दे सकते हैं, है अधिकार दूसरी चीज ले ली दे दी हम दान कर दिया तो बेईमानी करी है। तो अपनी शब्द दी जाती है, दी जाती है वो अपनी शब्द दी जाती है और वो पाप है तो पुण्य क्या होगा, फिर दान पुण्य क्या होगा। ये शंका तो मेरी विचार की अपनी क्या है, तो अपना आप क्या हुआ, आप परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा के अंश चेतन हो तो चेतन ही आपकी चीज हो सकती है, जड़ आप चीज कैसे हो सकती है। जड़ को अपनी मान लिया तो अजन्म मन में कारण क्या है बताओ, और कारण तो सब मूल पाप हुआ ना, इस समान कोई पाप नहीं। अब इसमें शंका करनी हो करो, और आश्चर्य आता है बात पर तो मेरे समाधान हो गया, आपको कह दिया आप समाधान है तो शंका करो अपनी मान कैसे दी जाए। जैसे अपने आप को भगवान का मान लो तो भगवान तो जड़ चेतन सब दोनों का मालिक है, अपना परा दोनों प्रकृति परमात्मा की है तो परमात्मा का मान गए तो नियम वस्तु वो विन्दत्व समर्पण हे नाथ आपकी चीज आपको समर्पण करता हूँ, तो अपने आप को समर्पण करता है ये भगवान का ही तो अंश है, भगवान का अर्पण किया। नई चीज क्या करी आपने, जितनी चीज भगवान का अर्पण करते हो भगवान की तो है ही, तो आपकी बेईमानी मिटती है उदान क्या हुआ। शंका करो जो शंका होगा तो अजब तो आपको लगी मेरे को भी लगी, अजब लगे जैसी बात है। अरे अपनी मान कर दी जाती है तो अपना जड़ को मानना ही तो पाप है, सब पापों का मूल क्या है बताओ। जड़ को अपना मानना यही पापों का मूल है, शरीर को अपना मानना यही पापों का मूल है, नाशवान चीज को अपनी मानना तुम अविनाशी और विनाशी को अपनी मानते हो तो इस समान पाप क्या होगा। सब पाप इससे पैदा होते हैं। भाई देखो कृपा करो मेरी बात को ठीक तरह से समझो फिर प्रश्न करो तो मेरी प्रसन्नता होगी, अरे उपचोटक बोलो तो मैं समझता हूँ कि तो कोरा बस भैंसा के भागवत है। दान पुण्य सारे दान पुण्य हम जो करते हैं अपना मान कर देते हैं उसे पाप में चले गए क्या, वो जन्म मरण में चलेगा क्या होगा बताओ, जन्म मरण होगा कि नहीं, तो जन्म मरण कोई पुण्य का फल है। पुण्य का फल जन्म मरण होता है ना, स्वर्ग में जाओ जैसा आप थे ब्रह्म लोक से चले जाओ, तो खीण पुण्य कौन सा, जिन पुण्यों से स्वर्ग मिला है वे पुण्य क्षीण होते, सब पुण्य क्षीण नहीं होते, केवल स्वर्ग मिला है जिन मर्ग से वे पुण्य क्षीण होते, सब क्षीण मुक्त हो जाए तो पूत पापा तो पहले हो गए, पुण्य क्षीण वहां हो गए फिर जन्म कैसे होगा। तो इसमें जन्म वो स्वर्ग के जो जैसे टिकट जितना है उतना ही रहेगा, टिकट उतना उतना पड़ेगा तो टिकट का पैसा खर्च हो गया, तो जिससे जिन पुण्यों से स्वर्ग मिला वो पुण्य खर्च हो गए, पुण्य शब्द ये थोड़े होते, नहीं तो परम मृत्यु लोग में क्या होता। और ये भूत पापा पाप वही हुए जो स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप थे वो नष्ट हो गए, स्वर्ग ले जाने में जो बाधा देती वो पाप नष्ट हो गए, और वहां रहने से जिन पुण्यों से वो मिला वो पुण्य खर्च हो गए। ये बात है नहीं। अब और कौन सा जड़ के साथ संबंध के सिवाय जन्म मरण का कारण क्या है? तो सब जन्म मरण का कारण है, वो तो महान पाप है। चीज आश्चर्यदर्शी, मेरे खुद के आश्चर्य है, मेरी बात नहीं है, मेरे संतों की बात है, मैंने पढ़ी है, वो पढ़ी हम कह देते हैं। अब दूसरी बात बताओ, इसमें कोई शंका हो तो कह दे, फिर दूसरी बात चला। कारण गुण संगो से सदस्यो जन्म सु, गुणों का संग यह है वो यशो जन्म कारण है, जन्म मरण का कारण है, दुख में जन्म मरण में कारण है, कर्मों के परवश वो जन्मता है, चाहे स्वर्ग में जावे चाहे नरकों में जावे, चाहे सौरस दास में जावे चाहे मनुष्य जन्म में जावे, जन्म में जन्म दुख ही है, तो संपूर्ण पापों का कारण है। दूरी के मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बात विस्तार विचार साध्य है या विश्वास से भी साध्य है? विश्वास से साध्य तो बढ़िया होगा, इस बात को पहले को विश्वास से मान लो तो बढ़िया होगा, विचार से साध्य मान लो तो ठीक है, वह राजी हो गए। पाप रे, पाप से बचना चाहिए, अपनी नहीं मानना है, अपनी नहीं मानना है, अपनी मानना ही नहीं है, अपनी मानना ही नहीं है, बढ़िया होगा। और विचार से अब हुआ तो अपनी अपनी है ही नहीं, मिली हुई है, कौन चीज आपके पास अपनी है बताओ, सिवाय मिली हुई के कौन चीज अपनी है? सब बिछड़ने वाली है, अपनी वही है। ऐसे ही मेरे लिए नहीं है, मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरा कैसे है? शरीर मेरा हो ही नहीं सकता, क्या जैसे चाहे वैसा शरीर को रख सकते हो आप? जैसा चाहे वैसा बढ़ा सकते हो? जितना दिन रखना चाहे उतना रख सकते हो? इसमें कुछ आप अपनी तरफ से परिवर्तन कर सकते हो? तो अपना कैसे? इसके ऊपर आपका अधिकार तो है नहीं, यार अनधिकार से ऐसा करिए, अपना मान लिया, ना अपना है ना अपने लिए है। आपके लिए होता तो शरीर मिलने के बाद आपकी चीज मिल गई, फिर आपके लिए मिलने की सही नहीं रहती, जैसे आप भगवान के अंश है, भगवान मिल जाए तो फिर मिलने की सही रहेगी? इसमें शंका खूब करो, जितनी शंका हो मैं समझ लो, इस विषय को समझ कर शंका करो, करो। शरीर मेरा कैसे हो? तुम हो परमात्मा के चेतन अमल सहज सुख राशि, और ममी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन से स्थानी, ये प्रकृति में जो ख्याल अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, ये प्रकृति का है शरीर और अपना मानता है, या श्रोत्र चक्षु इनको लेकर के जाता है जन्म मरण में, इनको साथ नहीं रहेगा तो जन्म मरण हो जाएगी, वो तो पक्की बात है। मान ले ये बात कि मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरा हो तो इस पर आपका आधिपति चलना चाहिए ना, क्या आधिपति चलता है क्या? ये बात बोलो, चलता ही नहीं, ना शरीर पर चलता है, ना मन पर चलता है, ना बुद्धि पर चलता है, ना इंद्रियों पर चलता है, ना प्राणों पर चलता है। प्राण पर अधिकार है आपका? इस पर अधिकार है तो अधिकार है ही नहीं, और मेरा मान लिया, यार मेरे लिए मान लिया तो शरीर मानने के बाद में कोई जरूरत नहीं रहती। यंग लब्धवा परम लाभ मन्यते नाधिगत, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ वो मान नहीं सका, मान नहीं सकता। उखड़ बोला भी विचार लेते तो मेरे लिए होता तो फिर बाकी क्या रहता, पूर्णता हो जाती, पर शरीर से अपूर्णता ही होती है। राज त्रिलोक का राज्य मिल जाए तो अपूर्णता होगी, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप उसको तृप्त कर सके, आप वो देख सके, सिवाय परमात्मा के अथवा स्वयं अपना स्वरूप का बोध हुए बिना आपकी पूर्णता हो ही नहीं सकती किसी तरह से। तो आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए परमात्मा हुए अथवा स्वरूप हुआ आपका, इन दो के सिवाय आपका क्या होगा? तो आपके लिए है ना आपकी है? शंका किंचन मात्र हो तो पूछो, शरीर को अपना माना है उसी अधिकार है। देखो उपदेश जितना है मूर्खों के लिए है, शास्त्र सब मूर्खों के लिए, उपदेश सब मूर्खों के लिए, क्या परमात्मा के लिए है? क्या तत्व की जीवन मुक्ति के लिए है? तो सब अनजनों के लिए है, अनजनों के लिए मनाई सब। जो कोई उपदेश कहीं उपदेश बताओ, कोई महात्मा तत्वों के लिए भगवान के लिए उपदेश क्या है? अनजान के लिए है, सब मात्र उपदेश अनजान के लिए बताओ। और वास्तव में गहरा उतर कर देखे तो उपदेश अपने लिए है। दरेद आत्मना आत्मानम, अपने आप ने अपना उद्धार करना चाहिए। ये गुरु कर देगा, भगवान कर देगा, संत कर देगा, धोखा है ये। आप बात आप बुरी लगे, धोखा है। गुरु कर दे कितनी गुरु की महिमा, गुरु नहीं कर सकता। गुरु हुए कई, अभी तक हमारा उद्धार हुआ नहीं। अरे भगवान का अवतार कई हो गया, हमारा उद्धार हुआ नहीं। 24 अवतार कितनी बार हो गए, क्या उद्धार हो गया अपना? क्या संत महात्मा इतने हुए, शंकराचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, अमरवाचार्य हुए, आचार्य हुए, उद्धार हो गया? तो क्या उद्धार कर देते तो बाकी रहता? कोई उद्धार नहीं कर सकता। जैसे दो बातें ऐसी तीसरी बात है ये, उद्धार कोई नहीं कर सकता। तो कौन करेगा? आप मानोगे तो होगा। गुरु आप मानोगे, भगवान को आप मानोगे, संतों को आप मानोगे तब उद्धार होगा। आप नहीं मानो तो भगवान उद्धार कर देगा? कोई नहीं कर सकता। आप ही अपना बंधु हो, आप ही मित्र हो, आत्म ही आत्मा रो बंधु, रात में ही पूरा आत्मा। ये ऐसी ऐसी बात है, ये भी खूब गहरा उत्तर सुन लो। इस वास्ते गुरु बनने वाले प्राय अपने स्वार्थ के लिए बनते हैं, वो उद्धार करेंगे। अच्छे महात्मा पुरुष होते हैं वो चेला नहीं बनाते, वो गुरु बनाते हैं। जिसको स्वीकार कर वही गुरु हो जाता है। चेला चेला अपना मातहत बढ़ाने वाले उद्धार करेंगे, उनसे आशा रखते हैं, भेष पूजा करेंगे, नमस्कार करेंगे, अनुरोध करेंगे, आशा रखने वाले। सिख शाखा सुतवित को तरसे, परम तत्व को कैसे बरसे? संतांग वाणी माता है, सिख शाखा सुतवित को तरसे। मेरा चेला बन जाए कोई, मैं चेला, वो गुरु है, चेला दास है। वो चेला दास हुआ, गुरु हुआ, धन को चाहे धनदास हुआ, धन का मालिक हुआ। मेरा बेटा चाहे बेटे का दास हुआ, मालिक हुआ। सिख शाखा सुतवित को तरसे तो परम तत्व को कैसे परसे? तो उद्धार कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते, गुरु नहीं कर सकते, महात्मा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? महात्मा को आप मानोगे, गुरु को आप मानोगे, भगवान को आप मानोगे तो उद्धार होगा। तो आप ही अपना उद्धार कर सकते, और उपाय है नहीं। उद्धार आप ही आप करने वाले, और करने वाला है ही नहीं। ये बताते हैं बोले भाले जी, इसे लग जाओ गुरु करें। गुरु बनने के लिए शौक है, वो तो गुरु होता ही नहीं, वो तो चेला दास होता है। जिसके चेला चाहिए वो गुरु होता है, चेला दास होता है। जिसके रुपया चाहिए, रुपयों का दास होगा, रुपया मालिक होता है वो। जिसके कुछ भूख है तो वो भूखा हुआ तो मालिक हुआ, गया हुआ। बताओ, ये भी ऐसी चीज है। और अच्छा सुना तो लोग विरोधी हो जाए, कहते गुरु की निंदा करता है। गुरु की निंदा कोई कर ही नहीं सकता, गुरु है तो। कुर स्थान रुकार स्थान निरोध के मान प्रकाश करने वाला, प्रकाश होता है गुरु। गुरु शरीर थोड़े होता है, शरीर तो नाशवान होता है। जे तू देह को, जे तू चेला देह को, देह खे की खान, अजू ते चला शब्द को तो सब ब्रह्म कर मान। मनुष्य में गुरु बुद्धि और गुरु में मनुष्य बुद्धि पाप बताया, दोष बताया। मनुष्य में गुरु बुद्धि और गुरु में मनुष्य बुद्धि दोष है। गुरु तत्व होता है, मनुष्य नहीं होता है। जिस गुरु से तत्व मिला उसका उपकार मानना ये मनुष्य का कर्तव्य है। मगर वो गुरु जी के मेरा चेला है, बिल्कुल गलती की बात है। तेरा चेला उद्धार कैसे कर लेगा? तेरा ही चेला रहेगा तो उद्धार कैसे करेगा? बताओ, भगवान का होगा तो करेगा, तेरा चेला उद्धार कर देगा? मेरा चेला है उसे उद्धार हो जाएगा? आजकल सत्संग करे, मेरे गुरु जी है, मैंने कहा जो गुरु मान लेते हैं उसे बड़ा दोष होता है, वो गुरु भगवान को छोड़ देते हैं। हमारे सत्संग एक एक था, हम तो आपको भी मानते हैं महाराज, अनर्थ कर रहे हो, अनर्थ कर रहे हो। मैंने दृष्टांत दिया है कि जैसे ब्याह हुआ तो ब्याह करता एक ब्राह्मण मंत्रों से अग्नि की साक्षी में लड़की को कहता है बेटा ये तेरे घर है, वह पुत्री यजमान की पुत्री अपनी पुत्री है, ब्राह्मण की पुत्री है और क्या है बताओ, ब्राह्मण के यजमान की पुत्री हुई तो क्या हुई, पुत्री है। तो कहते पुत्री बेटा तेरी ये घर है, इसके पीछे जाओ। उसने बल को सौंप दिया, पीछे इतनी बैठी है, कभी किसी के मन में आई है कि ब्याह करने वाले पंडित को बुलावे, भोजन करावे, सेवा करें, कुछ दक्षिणा दें, किसी के मन में आई हो तो बोलो। ऐसे गुरु भगवान को सौंप दे, भगवान में बड़े मौज करो। कहा मियां बीबी राजी क्या करेगा पाजी, मौज करो। पूछो कोई गुरु को याद करती है क्या, गुरु को याद क्या करे, पंडित जी ने काम था हमारे पर बता दे, बस मुझे लग गए, भगवान ने सज्जनों भगवान बता दिए, भगवान है भाई, फिर भगवान ने आप मौज करो। गुरु का काम तो इतना ही है, जितना ब्याह करे उतना ही और है, आप बताओ। गुरु लो भी शिख ला दोनों खेले दाव, दोनों डूबो पर शाम बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नाव पर चिर जाएगा। तो ये बात तो ऐसी अटपटी है, दिखेगा और अटपटी, बात सच्ची है। कोई उद्धार कर ही नहीं सकता जब तक वो स्वीकार नहीं करे, कैसे उद्धार करेगा। इस वास्ते ईश्वर को भी हम आप मानेंगे, गुरु को भी आप मानोगे, संतों को भी आप मानोगे, शास्त्र को भी आप मानोगे, उद्धार होगा। आप स्वीकार नहीं होगा जबरदस्ती करते, बाजार बाजार के वहां तुम्हारा उद्धार क्यों आ जाओ, कोई मानेगा। कहू गीता सुनाऊंगा, तेरे बाप ने सुना, मरते हैं क्या, हम गीता सुनाते हैं, मजा आएगा, सुनेगा कोई, नाराज हो जाएगा, किसी को कहते तेरे गीता सुनाऊंगे, क्या मरता हूँ मैं, गीता सुनाता है मेरे मारता है, मैं जीता बैठा हूँ मोर से गीता सुनाता है। बोलो सुनेगा कोई गीता, नाराज हो जाएगा, मैं जीता बैठा हूँ मारना चाहता है मेरे को, गीता तो अंत काल में सुनाएगा रहते हैं। तो वास्तव में आप ही अपना उद्धार, आत्म ही वही आत्मा नो बंधु, आत्म ही वही पूरा आत्मा, आप ही अपना बंधु, आप ही बंधु आत्मा, इन आत्म ही आत्मा जीत गया, अपने पर अपने विजय कर ली, जीत गया। और आप जब जीता नहीं, वो अनात्म शत्रु था, शत्रुवत शत्रु की तरह आप ही शत्रुता है अपनी। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बिना उद्धार नहीं होता, हम मानते हैं इस बात को। और मेरे से पूछे तो मेरे को तो दूसरे से बात मिली है, आज भी आपको बात कही तो मैंने पुस्तक से मिली है, तो पुस्तक गुरु हो गया कि नहीं हमारा। मैं क्यों, मेरी बात नहीं है भाई, मेरे को तो मिली है, तो जिससे मिली वो गुरु हो गया इस विषय में, जिसने समय लगाया रास्ता, ये रास्ता ठीक है तो रास्ता बता, गुरु हो ही गया। अब गुरु मानो चाहे मत मानो, इसमें गुरु बड़ा भारी उपकार है। कौन करूं गुरु देव की भेंट में वस्तु नहीं, तेहूं लोकन में ब्रह्मानंद समान तो हो नहीं, धन मानक लाख करोड़ दिया ऐसी करी गुरु देव में, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कौन करूं गुरु देव में, कोई करने से है ही नहीं। तो ये वास्तव में शिष्य की मान्यता है, सच्ची है, गुरु भाव है। वास्तव में तो स्वयं उद्धरित आत्मनात्मा आप मानेगा तो बोला ना, मेरी बात ये सुनता है वो जो कहते स्वामी गुरु की निंदा करते, गुरु शिष्य बनने वालों का दोष नहीं है, गुरु बनने वालों का दोष है। वे उद्धार नहीं कर सकते, गुरु बनना नहीं चाहिए। जैसे आप गए कपड़े की दुकान में, दुकान दिए जाके हमें कपड़ा लेना है, कपड़ा दिया, पैसा पैसा तो हमारे पास नहीं है, तो कपड़ा लेने कैसा है? ऐसे हम गुरु बना, उद्धार तो हम नहीं कर सकते, तो हमारा चेला कैसे बनाया? उन्हें पूछे क्या उत्तर उसके पास? जब तुम्हारी उद्धार करने की ताकत नहीं तो चेला कैसे बढ़ाया आपने? आपके पास कपड़ा नहीं है तो वैसे पैसा कैसे दिया मेरे से? बदल दे कपड़ा दे, तुम्हें कोई चीज है जिसके लिए पैसा दे, उसी चीज दो, तो गुरु बने उद्धार करो। शिक्षा का शुद्ध वित्त को तरस है, धन को तरस है, और क्या चेला गुरु बनाने पैदा हो जाएगी, चेला हो जाएगा, वो गुरु होता है। गुरु बनना बड़ी भारी जोखिम की बात है, बहुत बड़ी भारी। वो कहीं जाता बेचारा किसी और को मानता, परमात्मा प्राप्ति हो जाती, उसे सबसे रीता करते, फिर मेरे ही आओ, मेरा ही चेला हो, मेरे को पूजा करो, और कहीं मत जाओ। तो मारा भंडा भाई रोक दिया उसको, अब उसको ही मानो केवल। बाधा लगाता है कि नहीं? मैंने पुस्तक पढ़ा ही नहीं, देखो तुम घटते हो, बड़े गजब हो गया। अरे गुरु मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा, महान अनर्थ हो जाएगा। कोई गुरु मिल गया तो फर्ज हो गए वही उद्धार कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा ने प्राप्ति से रोक दिया, और जगह जरा लेना नहीं, हम तो देते नहीं, और जगह जरा देते नहीं, और से तो लेना नहीं, हमारे पास है नहीं जरा, तो रोकते क्यों इसको? जाओ कहीं कल्याण करे अपना, खुला रहे। गुरु को मान लिया हमें, गुरु भी कर दिया, सब गुरु जरूर नहीं। तो ये उपकार किया का अपकार किया? साधन बता दो भाई, साधन ये है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तुम्हारे सो साधन बतावे। वो पूछे महाराज ऐसी अटका है तो बता दो तुम्हारे लिए, इसमें ये उपाय करो, ऐसे उपाय बता दो, इसमें कोई दोष नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना है, बड़ा खतरनाक है। अरे असली गुरु हो, तत्व की जीवन मुक्त, वो कहीं तेरा स्वीकार कर ले, उसकी एक बात की अगर नहीं मानेगा तो उस अपराध होगा, पाप से ज्यादा अपराध है, अपराध। गुरु मान ले और बात नहीं माने, अपराध। भगवान को सवाल नहीं कर सकते। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध दशायन काऊ, जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सोई जा रही। भक्ति का अपराध करता है गुरु बनता है, अपराध करता है भक्त का। बृहस्पति कह रहे इंद्र को, ये चलने को चले नहीं महाराज, भरत जी महाराज चित्रकूट जाने, तो उसने कहा भरत जी महाराज ऐसे है कि भगवान पीछे आ जाएंगे, हमारा काम नहीं होगा। पहले मंथरा को किया, ये सिर्फ भरत के ही मुनि मुनि भेद होगा। बृहस्पति कह रहे इंद्र को, ये चलने को चले नहीं महाराज, भरत जी महाराज चित्रकूट जाने, तो उसने कहा भरत जी महाराज ऐसे है कि भगवान पीछे आ जाएंगे, हमारा काम नहीं होगा। पहले मंथरा को किया, ये सिर्फ भरत के ही मुनि मुनि भेद होगा। तो क्या बृहस्पति ने, वो तो भगवान की रूप से किया है, अरे आप भक्त के साथ करोगे, मंत्रा को मिला दिया, मन भक्त के ऊपर करोगे तो लेने के डरे पड़ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। सुन सूर्य स्वभाव, निज अपराध रिशायन खाऊ, जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जा रही। तो अपराध करते हो आप तो ले नहीं सकते, रोल दे जाने नहीं देते, अपराध करना बड़ा भारी, कोई माफी कर नहीं सकता भगवान भी। तीसरी बात ऐसी दो बात अंतर है, हर एक बात को घर हृदय से समझो, समझ कर इसमें शंका हो वो करो, उसको विचार करने पर विचार में विनिमय से मेरे भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, मेरी भी भूल निकलेगी शंका करोगे तो, और मेरे प्रसन्नता भी होगी भाई मेरी बात समझते तो है। शंका हुई करेगा तो समझेगा और मेरे प्रसन्नता होगी, नहीं तो वह कह दिया श्री पंच उठ गया, हरे हरे नमः, चिड़िया पंच उठ गया, पाव भर की चिड़िया पंच उठ गई, हरे नमः, हरे नमः। करो, ये कथा भाई ऐसा नहीं है, सुनने चाहिए। रामायण में लिखा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। पहला नंबर श्रोता में लिखा है, दूसरे नंबर में वक्ता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। श्रोता तो कई जगह सुन लेगा, मगर श्रोता नहीं तो भोगता क्या करेगा बताओ। अगर डॉक्टर नहीं हो तो दूसरी और डॉक्टर मिल जाएगा, एलोपैथी नहीं तो अपने मृतिका का दर्शन प्राकृतिक इलाज कर लेगा, डॉक्टर को नहीं मरेगा डॉक्टर। ऐसे वक्ता है किसको सुनाएगा? तो वक्ता है वो श्रोता का दास है, सिद्धांत में ये बात है। श्रोता नहीं तो किसको सुनाएगा बताओ? हमारे इतनी बातें याद आती है, आप सुनते हो तो बात ही है, कोई सुनने वाला नहीं तो याद आओगी बातें, मनन होगा। बच्चे तो मेरे गीता का मनन आप लोगों का हुआ है, सुना हुआ है, बताना पड़ता है। आप शंका करते हो और पढ़ाई मेरी होती है, मैं ऐसे ध्यान होता आप है। हम श्रोता का उपकार नहीं माने तो कृतज्ञ होते हैं। आप लोगों का उपकार है, आप सच्चे हृदय से विचार करो, बात सच्ची है गुरु जी। आप जो सुनना चाहते हो तो हमारे हृदय में बातें आई, हृदय मार्ग मन में आई, बुद्धि में आई, फिर मन में आई, मन में आग वाणी में आई, वाणी में आग कही कही तो आप कानों में गई, कानों में जा मन में गई, मन जा बुद्धि में गई, बुद्धि जा आप में, तो आप में आचरण हो तो आपका कल्याण हो जाता है। वो बात मेरे पैदा हुई तो मेरा कल्याण ज्यादा होगा, कब होगा? तो ऊंचा बैठा है ऊंचा तो सहूलियत के लिए शुभ बन जाए, बड़ा बढ़ने के बैठा है। तात्विक बात यह है, सुनने वाले होने से ही कहने वाले को मौका मिलता है। सुनने वाले होंगे तुम मूर्ख हो, हमें तो मूर्ख है, तुम समझा ही नहीं सके। वक्तुरे भी तज्जाज्ञम श्रोता यत्र न बुद्धति। जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वो वक्ता ही रड़ता है। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा नहीं देता तो दोष शिक्षक का है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसका दोष है ही नहीं, इनका क्या दोष है? तो श्रोता का क्या दोष है? दोनों को आज सामने कर बैठ गए, और क्या चाहते हो आप वक्ता? और क्या चाहते हो बताओ? और वो तो समझा नहीं सकते, भाई तुम मूर्ख हो, हमें तो मूर्ख है, डबल मूर्ख आप हुए, समझा नहीं सकते। वास्तव में वक्ता श्रोता का ऋणी है। ये बात है भाई, ये दिखती अटपटी, दिखती अटपटी है। सुनाने वाला गुरु है, सुनने वाला चेला है, पर वास्तव में देखा तो लाभ आपको ज्यादा होता है, मेरे को होता है। आप इतने को लाभ होता है, उससे मेरे को लाभ कम नहीं होता है। तो मेरी बात मनन होता है, कहना होता है, विचार होता है, वो मेरे भीतर में जस्ती है बातें, तो मेरे ज्यादा लाभ होता है। आपको यहाँ से दर्द आ रहे हूँ, आप वहाँ तक पहुँचे तो खेल कम पहुँचेगा, बीच में सोच जाएगा, यहाँ पूरा दर है। इस तरह से कहने वाले में पूरी बात है, ठीक तरह निस्संदेह, और वो जाती जाती आपके हृदय में आपके आचरणों में बहुत कम आती है, वो भी उद्धार करती है। तो जहाँ पैदा होती है वो उद्धार कम करती है, अब सर इसी भी हृदय में पैदा होती है। मेरे तो ऐसी बीती हुई बात है, पूछने वाले पूछते हैं तो मेरे को ज्ञान होता है। गोरखपुर की बात है, ज्योतिष की बात पूछी उसने, ज्योतिष बात पूछी तो मैं कहा भाई ज्योतिष का मेरे बहुत कम अध्ययन है, ज्यादा अध्ययन नहीं है, ऐसे कर कहने लगा जो संतोष हो गया उसको। तो इस वास्ते आप शंका करते हो, समाधान मेरा होता है, ऐसे मेरे काम पड़ा है। मेरे शंका थी, स्वयं शंका दूर नहीं हुई, अरे किसी ने बात पूछी मेरे समाधान हो गया। ये मैं बीती हुई बात बताता हूँ, तो हमारा आपका हुआ तो हमारा हुआ, ऐसी मेरी बीती हुई बात है। सच्ची बात है, एकदम बिल्कुल सच्ची बात, अकेले गए थे, बुद्धि नहीं लगती, अरे पूछने पर बुद्धि तेज होती है। इस वास्ते आप समझ करके बोलो, बात मैं कहता हूँ समझ लो, समझ करके शंका करो। आपके हमारे तीसरे आदमी न भागे, भागवत तो एकादश में आया है, नहीं दसवें स्कंद आरंभ में ही, वासुदेव कथा प्रश्न तीन पुनः तीनों को पॉइंट होता है, भगवान की कथा का प्रश्न, प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला, सुनने वाला, तीनों को पवित्र करता है। तीन पुनाती ही भगवान की कथा पूछी, उसको पवित्र करता है, कहता है उसको पवित्र, सुनने वाले को पवित्र करता है, तो बड़ा भारी उपकार है। अब यही समझो कि अपनी मान देने वाले पाप के समान नहीं है, आप बात कही सुनी तो कहने वाला सुनने वाला दुनिया सबके लाभ हुआ कि नहीं हुआ, कहते उपकार है। ऐसे गहरे उतर करके पूछेगा तो बड़ा भारी उपकार होगा, मेरा भी उपकार होगा, आपका होगा, सबका होगा। भगवान की कथा का प्रसंग है ये, श्रोता वक्ता के आनंद, श्रोता पहले है फिर वक्ता है, ज्ञान कथा राम की सुना दे सुना दे। अब दूजा पुर्जा आता है भाई, अब पुर्जा चुकाना है। गुरुदेव यदि साधु सेवा के लिए कोई आश्रम देवे तो लेवे कि नहीं? अपने गुरुदेव साधु सेवा के लिए कोई आश्रम दे तो ले कि नहीं? वो तो ले ले, मेरे तो पूछेगा, जिसे लेने की मन में पूछेगा ही नहीं, ये लेने की मन वाला ही पूछता है, नहीं लेने पूछे क्या? तो लेने में कोई दोष नहीं, साधु सेवा करे ये बात है, नियत साधु सेवा चाहिए, मालिक बनने के लिए। राधा, श्री राधा तत्व क्या है और भागवत जी में श्री राधा नाम को क्यों छिपाया गया है? राधा इष्ट था सुखदेव जी के, आत्म नाम गुरु और नामा नामाति कृपण से श्रेष्ठ रामो नगरी ज्येष्ठा पति कर, राधा का इष्ट था, इस बात से लिया है नाम और लिया है, अने आराधित आराधित लिया जैसा पंचा ध्यान। देखो शास्त्र में आई है विधि बताऊं, आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपण से और ज्येष्ठा पत्य कलत है, पांचों नाम नहीं लेना चाहिए, पांचों का नाम नहीं लेना चाहिए, आत्मा नाम अपना भी नाम नहीं लेना चाहिए और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, महाराज गुरु महाराज आदि शब्द का नाम नहीं लेना, आत्म नाम गुरु नाम नाम अत्यंत कृपण दोष उसका नाम नहीं लेना, गर्भपात के उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए, पाप लगे उसको, और ज्येष्ठा पति बड़ो लड़का उसको नाम नहीं लेना चाहिए, बीकानेर में कहते हैं भाइया भाइया ही कहते हैं, बड़े लड़के को नाम नहीं लेते माता पिता, और जगह पता है बीकानेर मेरे को पता है नाम नहीं लेते, ज्येष्ठा पति को कलत अपनी स्त्री का, अपनी स्त्री का नाम नहीं ले, स्त्री पति का नाम न ले, आज नाम लेना ही सजा है, कलयुग में जिस तरह से नरकों में जावे वो ही रिवाज होती है। सासु बहू का नाम ले रहे कि नहीं? अपने बेटे की बहू का नाम ना, वो तो है कन्या की तरह। देखो बेटे की बहू की बात बताओ, अर्जुन जब गुप्त रीति से रहे तो वृंदला थी, वो हिजड़ा बना हुआ था, उर्वशी ने साप दे दिया, ये स्वर्ग में गया था, ये चित्र गंधर्व का मित्र था अर्जुन, तो ये स्वर्ग में गया है धनुष विद्या अस्त्र विद्या सीखने के लिए, तो गंधर्व चित्रसेन का मित्र था, तो वहां पर आया था, वहां पर गाना बजाना हो रहा था, तो उस गर्व में उर्वशी नाम की अप्सरा नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, तो अर्जुन ने बार बार उस तरफ देखा, तो इंद्र ने समझा कि इसका मन है, तो इंद्र ने कहा जाओ रात्रि में उस पास भेजा अर्जुन के पास में, वहां जाओ, वो वहां पहुंची, तो उसने कहा नहीं तो मैं तो कुंती की माँ, कुंती माँ की तरह समझता हूँ कि मेरे सभी क्यों देखा कि मेरा वंश उर्वशी से पैदा हुआ, और हमारे वंश को पैदा करने वाली है, इस दृष्टि से देखा, मैंने स्त्री भाव से नहीं देखा। तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग में ये बात नहीं होती, स्वर्ग में माँ है बहन है ये नहीं होता, वहां तो भोग ही होता है, तो भोग करते है। स्वर्ग में एक कहा कि तुम्हारे मृत्यु लोक का है, ये स्वर्ग लोक का नहीं है। कहते मैं तो मृत्यु लोक का ही हूँ यार, मेरा भाव ही नहीं है कि मैं आई हूँ, तू मेरा तिरस्कार करता है कि तू माता हो मेरी, तो साप दिएगा इंद्रा हो जाएगा तुझा, पुरुष बने नहीं रहेगा तेरेगा, साप देर चली गई, साप स्वीकार कर लिया महाराज। कितनी विलक्षण बात है, उर्व से अवसरा, कितनी विचित्र बात है, तू इंद्र बन गया, तू इंद्र बना, ब्रह्म ला कर जो बड़े बनाया, वैसे प्रार्थना करने से वैसे कहा कि एकदम अवधि पूरी होने के बाद में तुम पुरुषत्व हो जाएगा, किसी वरदान मिला। तो उस वहां पर गाना बजाना सीखा था, चित्रसेन गंधर्व में सीखा, तो गाना बजाना यार बहुत आता है सबको, इस वास्ते महाराज जहाँ आता है भागवत के महात्म में, भगवान सुखदेव जी महाराज होते हैं, भागवत बस पुत्र राज करता अर्जुन हो भूत मृदंग इंद्र मृदंग और राज करता आलाप करता था अर्जुन हुआ वहां पर, ऐसा गाना बजाना बहुत तेज समझता था। तो उसको सबको पढ़ाता था, लड़कियों को, सब लड़कियां पढ़ती थी, तो उसमें उत्तरा भी पढ़ती जो महाराज विराट की बेटी वही पढ़ती थी, उसको खूब पढ़ाया, इसी तरह से गाना बजाना खूब बढ़िया सिखाया, जैसे अप्सरा हुए समान वो जानती सब गाना बजाना, जैसा बजाना जानती। जब ये प्रकट हुए तो महाराज विराट ने कहा कि महाराज हमारा बड़ा अपराध हुआ, आपको तिरस्कार किया, नौकर मानते ही विचार किया, कंक भट्ट का सब गई, कंक भट्ट बने ये ब्राह्मण बने हुए थे, महाराज युधिष्ठिर अर्जुन ब्रह्मला था, भीमसेन रसोईया था, वल्लभ बसोईया, नकुल और सहदेव गाय और घोड़ा चराते थे, पांचों काम करते थे। तो मेरा अपराध हुआ तो मैं कन्या दूंगा, तो इंद्र को ब्याह कर दू, इंद्र ये अर्जुन को मेरी उत्तरा इंद्र को दे दू। तो अर्जुन ने कहा कि मेरी पुत्री के समान है, मेरी शिष्या है, मैंने इसको सिखाया है, मैंने पुत्री भाव सिखाया, शिष्य भाव सिखाया तो पुत्री भाव है, मैं स्वीकार नहीं करता, पुत्री भाव रहे उसे स्वीकार करना, स्त्री से स्वीकार करना। तो फिर जैसा तुम्हारे बेटे को दे दो, हाँ बेटे थे, तो बेटे को दे दो, पुत्री ही रही, तो अपनी पुत्री हो चाहे बेटे की, वो ये पुत्री समान है। अनुज वधु भगने सुत नारी सुन सठ कन्या ये समचारी, ये पुत्र वधु कन्या के समान होता है, कन्या के समान होता है, परंतु उसका नाम ले ले कोई पाप नहीं लिखा है, परंतु हमारी पुत्र वधु है इस बात को नाम नहीं लेते हैं, बहू कहते हैं, बेटी कह देते हैं उसको, ससुर बेटी कैसे, बेटा यह करो ये करो ये कहने का अधिकार है, पर स्त्री मानने का अधिकार नहीं है बिल्कुल। अनुज वधु भगनी और सुत नारी और कन्या ये समान है, इन्हें कुदृष्टि दिख मिलो कि जो ही ताए बदे को पापन होगी, इनको माने तो पाप पाप मानो पाप नहीं लगता, इस बार से इनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो आज तो कलयुग में वही काम करना जिससे नरक हो सके, गर्भपात करना जिससे नरक हो जाए, नसबंदी करना पाप हो जाए, और बस ऑपरेशन कराना जिससे पाप हो जाए, किस तरह से पाप हो जाए। कलकत्ते में घूमने को जाता था तो लड़का है खड़ा खड़ा पीपल में मूत रहा है, आज के नरकों में जाने का रास्ता देखो तुम, आज छोरों को देख लो, अब पीपल में मूत है खड़ा खड़ा देखा मैंने। तो आज जैसे हिंदू मुसलमान कह रहे मुसलमान हाथ यूं धोए तो मुसलमान यूं धोना चाहिए, यूं तो मुख भी यूं धोना चाहिए, वे यूं लिख रहे तो यूं लिखना चाहिए, ऐसे वही करते हैं जैसे नरकों में जाए ऐसा ही आचरण करते हैं आजकल सबके बीच में, सभी बात विनाश का है, विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि हो रही है, सच्ची बात अच्छी बात गए समझते ही नहीं, मानते ही नहीं, कहते स्वामी जी समझते नहीं, तो बेसमझी की बात कौन मानने बताओ, बात है। तो आत्मनाम गुरु नामा नामादिकमनुष्य से शेष कामो न गृहया ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो, जबकि उद्धार अपनो आप अपने स्वतः ही कर सकते होगा तो अपने आप ही व्यक्ति अपने आप ही उद्धार कर सकता है। गुरु जो है वो प्रकाश, प्रकाश का नाम ही गुरु है। ऐसा है कि वो भौतिक शरीर वाला कभी क्या गुरु नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो हमारे परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण और राम आदि ने भी तो जो है भौतिक रूप वाले ही, भौतिक शरीर वाले ही गुरु को तो गुरु मान करके जो अपना उद्धार। मैं तो कहता ही हूँ, मैं तो पूछता हूँ, कहते कृष्ण मंदिर जगत गुरु, तुम जगत से अलग हो क्या? क्या गुरु नहीं है? कैसे गुरु नहीं है? कृष्ण मंदिर जगत गुरु, कृष्ण ने भी गुरु किया है, कृष्ण ने भी गुरु किया है, ताकि भौतिक शरीर वाले गुरु बनाया, भौतिक शरीर। तो मैं गुरु बनना निषेध नहीं करता हूँ, गुरु बनना निषेध करता हूँ। बिना शक्ति के गुरु बनना नहीं चाहिए। मेरे करने क्या हुआ? कपड़ा देखो, पैसा तो ले दिया, कपड़ा नहीं है, वो गुरु कैसे बना भाई? सारा तो दिया जा सकता है सहयोग। मैं गुरु बनने की निषेध नहीं करता, गुरु बनता है तो उसको सावधानी चाहिए, उद्धार कर सके तो ले, पहले कपड़ा हो दे तो पैसा लेना चाहिए, नहीं तो पैसा लेना नहीं चाहिए। गुरु बनना नहीं चाहिए, बना तो उद्धार करना चाहिए। उद्धार करने की शक्ति नहीं गुरु बन जाए, वो गुरु है ही नहीं। अरे भाई मेरे को भी कोई पूछे तो आप वहां तक क्यों जाते हो? मेरे तक आओ, मैं भी गुरु बनाया होगा ना, तुम ऐसे बनाकर बनाए। मैं तो कहूँ गुरु पुस्तकों में, पुस्तकों को सुनी हुई पढ़ गया, वो बात बताता हूँ, तो जिससे जो बात मिली उस विषय वो गुरु हो गया कि नहीं? अपना समझ देने के समान पाप नहीं, तो ये बताने वाला गुरु हुआ कि नहीं मेरा? तो गुरु बना मानना अच्छा। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पर गुरु जी को पूछे तुम्हारा दत्तात्रेय चेला है, बता देगा? मैं तो गुरु बनने वाले की जिम्मेवारी देते, बताइए, चेला बनने की निषेध नहीं किया मैंने। मेरी टेप सुन लेना, कहीं भी चेला बनने की निषेध नहीं किया है। चेला तो हम है ही, बाद बाद में चेला है। एक अक्षर पदार्थ हम योग गुरु ना भी मान्य थे, एक अक्षर भी दान दिया वो गुरु नहीं मानता, तब पापी होता है वो। तो हमारे तो गुरु आप लोग हुए कि नहीं बताओ? आपसे मेरे को बातें मिली तो गुरु कौन हुआ बताओ? मेरे को जितनी आप लोगों से बातें मिली है, आप लोगों को जितनी बातें नहीं मिली है। बोलो, संपूर्ण सृष्टि गुरु है हमारा। सबसे पहला गुरु है माँ, माँ के समान कोई गुरु नहीं है। बोलना सिखाती है, भोजन करना सिखाती है, रहन सहन सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है। माँ गुरु, माँ है वो दाई का काम करती है, नाई का काम करती है, दर्जी का काम करती है, धोबी का काम करती है, मैत्र का काम करती है, और शिक्षा देती गुरु का काम करती है। बोलो, तो सबसे पहला गुरु माँ है। माँ के समान कोई नहीं है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, मातृशक्ति का सदा आदर करना चाहिए। आज मातृशक्ति का तिरस्कार कर रहे, अपमान कर रहे, गर्भ में आ जाए छोरी गिरा दो, बहुत बड़ी भारी हत्या है, मातृ हत्या है। वो छोटी सी बच्ची, वो माँ है, माँ बड़ी होगी तो माँ बनेगी कि नहीं? तो मातृ हत्या है, बड़ी भारी हत्या है। तो वो कर देती बैठी, यार खुद माँ होकर मातृ हत्या करती है, महान पाप करती है। माता का दर्जा ऊंचा है। राम जी ने सीता के लिए कहा, क्या कहा? नारी हानि विशेष क्षति नहीं, मेरा मिले सहोदर भाता भाई मिलता नहीं भाई। जब भाई मर जाएगा तो माँ क्यों मर दो? मैं जानता ऐसा जानता तो युद्ध करते ही नहीं, मानते ही नहीं बात भगवान की, महाराज गुरु जी की भी। नार हेतु प्रिय बंधु कमाई, स्त्री के लिए प्रिय बंधु को दास कर दिया। नारी की कोई चीज नहीं, नारी की चीज नहीं है, इज्जत माँ की है। आज नारी बनाते माँ बना बंद होता है तो उनको क्या कहे? बताओ क्या कहे? जो माँ नहीं बनती उसको क्या कहे? हमारे को नाम याद नहीं। इनका आदर माँ बनने से है, माँ बनने से ही आदर है। जिसके बच्चा नहीं हो उस नारी का आदर नहीं होता घर में। लोग हरकते अच्छा करते हैं, पर बेटा हो जाए तो अरे बेटे की माँ है, मतलब पीड़ो उठाओ बेटो जाएगा है नहीं आदर। तो बेटे की माँ का आदर है तो हिंजड़े का आदर है, हिंजड़े का। अरे बेटा नहीं पता है, इनको पूछो आप क्या काम करोगे, जब बेटा आप नहीं बनाओगी तो क्या काम करोगे, बताओ बताओ कोई काम क्या होगा। आपको और हमारे को जन्म न दे तो वह क्या काम की है बताओ। हमारी जननी है, हमारी माँ है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति है कि नहीं। आप ऐसे बैठे हैं बिना माँ कौन आया है, कोई जिससे कल्याण हो जाए वो सेवी कौन देती है, माँ देती है। दुर्लभ मानुष हो देह हो दुर्लभ है, वो कौन देती है माँ। अब शरीर ने तो क्या कहे उनको, क्या बताओ। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, वो अगर माँ नहीं देगी तो शरीर कहाँ मिलेगा, उद्धार कैसे करेगा जीव। उसको रोक देना बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। दुर्लभ मानुष दे दुर्लभ जिससे परमात्मा की प्राप्ति कर सके, वो मनुष्य शरीर जन्मने के बंद कर देना है, इसकी हत्या कौन सी होती है बताओ। इसके समान हत्या कोई है ही नहीं, बड़ा भारी पाप करते हैं पर सुनते है ही नहीं। तो सुने तो है, थोड़ा सुनते है। एक भाई ने कहा था कि बीकानेर अस्पताल में जाओ तो सत्संग ही मिलेगी, कहीं ऑपरेशन कराने वाली। आपकी बात का असर पड़ा है, ऐसी बात मैंने सुना है कि बीकानेर में एवरेज में कमती हुआ है, गर्भपाती कमती हुआ है, इनकम हुआ है, ये तो पड़ता ही है। आपके मतलब लोगों की श्रद्धा है, माता बहनों की श्रद्धा है, पुरुषों की वैसे ज्यादा है। इनमें धर्म की बात ज्यादा है, मंदिरों में और ज्यादा स्त्री जाती है, पुरुष इतने नहीं जाते। छोरा है कार्तिक नाग में, छोरे छोरे ज्यादा नहाएगी, छोरा कम ती नहाएगा। छोरे के गोदी में बच्चा दे दो, एक छोरी को दे दो, कोई खाने की चीज जो रखेगी अपने छोटे भाई बहन को देंगे, छोरा खा जाएगा। ये दोनों देखती है, ये शक्ति नहीं होता हमारा पालन कैसे होता। हमारा पालन इस दया से तो हुआ है। कहते हो आप स्त्रियां धर्म ठीक क्या करती है, एक दिन आठ पर आपके हाथ में गोदी में दे दे बच्चा तो आपको होश हो जाए, पार कर नहीं सकते। ये शक्ति माताओं में है। अब वो आप माता ने बेटा नहीं दें तो क्या करोगे आप, कितना ऊंचा दर्जा है माँ का। माँ नहीं बनती और बोलो भाई सज्जनों, आप लोग सब सुनते हो, ये परिवार निरोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। न जाने कौन कैसा जन्म जाए, दुष्ट भी जन्म जाता है, संत भी जन्म जाता है, महात्मा भी जन्म जाता है। मेरी माँ के मैं धर्म जनता तो आप सामने बैठ सकता था क्या, आप बताओ। अब न जाने कौन आएगा भीतर में, सज्जन आएगा तो संत आएगा, महात्मा आएगा, कौन आएगा। ये बड़े बड़े महात्मा आए कहाँ से आए, माँ के यहाँ से आए हैं। अरे माँ पैदा नहीं करे, पुत्र भी नहीं पैदा करे तो क्या करेगी ये। मेरे तो पुत्र नहीं, आप पुत्र दो, उत्तर दो। बच्ची पैदा करे तो माँ पैदा करती है, जैसे संत है वो संत महात्मा पैदा करते हैं, ऐसा माँ है तो माँ पैदा करती है, कितना ऊंचा दर्जा है। अरे माँ पैदा करे, माँ का गिरा दे तो क्या करेगी, इतना ऊंचा उपकार है। बच्ची पैदा करती माँ पैदा करती माँ, आप तो माँ बनी फिर माँ ही पैदा करती है, आगे वही माँ बने। अरे माँ को भी जन्म नहीं देते कितना पाप करती है। मैं कर दू, मैं वो ठीक कहलाता है। ये ऑपरेशन नहीं करा हुआ तो स्त्रियां तंग कर लेती, मैं तो कह रहा तू ही करा पीछे पड़ जाती है, ऐसी बात मैंने सुनी है। तो तुम्हें तू ही कर ले। ये नहीं सोचते कि कौन सा काम ठीक है कौन सा नहीं ठीक है, सोचते नहीं। अच्छा हो आपका दर्जा बड़ा ऊंचा है, मामूली नहीं है। तुम्हें माता से पिता तुम्हें एक नंबर माता है, सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, पहले माँ का नाम लेते हैं, पिता का दो नंबर में नाम है। यार वो माँ नहीं बने तो क्या करे मुझे बताओ। कितना घाटा है, कितना असर खराब करता है। आप मातृशक्ति हो, आदरणीय पूजनीय माता हो, सबसे पहली माता है। कौशल्या भी कहे जो पितु मात के उबर जाना तो कानून सतो समाना, तेरे पिता ने वनवास में कहा है तो मैं रख दू तुम घरे जाओ, कि माँ उसे माँ बाप दोनों ने कहा है तो 100 गुना है, मानो पिता से 100 गुना तो मेरा अधिकार, मेरे से 100 गुना उस छोटी माँ का। कितना कितना प्रेम है बताओ, छोटी लीला होती है परंतु ना मेरे से दर्द ऊंचा होता है। गोद का होता है चाची ताई है, उसे माँ से अधिक आदर करना चाहिए। गोद जाओ तो जन्म देने की माँ से ज्यादा आदर करो, जन्म देने की माँ तो अपराधी कर दो तो सह देगी, उसे थोड़ी बात नहीं भर भाई वो धारा बेटा है उधर भी करती है। मैंने ऐसे छोटों को देखा है, जन्म देने वाली माँ को इतनी मानते इतनी वह छोटी माँ को मानते हैं, जिसे गोद किया उस बात को मानते हैं। ऐसे मैंने देखा है, सभा में नाम लेना चाहिए। तो अब थोड़ा कीर्तन कर ले, थोड़ा भगवान नाम कीर्तन कर लो, थोड़ा बैठ कर कीर्तन कर लो, थोड़ी देर कर दे भाई। जय जय सीता पते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीता पते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीता पते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 19 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।